نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور آیت مقدسہ تلاوت کی گئی. قبل اس کے کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و صفحے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کے علم میں ہے کہ ہر رمضان میں نماز ظہر کے بعد یہ مختصر سا ایک درس کا پروگرام ہوتا ہے. میری ان تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جو اس میں شرکت کرتے یا جو شرکت نہیں فرماتے، وہ ایک 15-20 منٹ کا وقت اپنے قیمتی وقت سے نکال کر وہ مسائل جن کا تعلق ہمارے اور آپ کے روز مرہ کے مسائل اور ضروریات سے، ان کو سنا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آدمی اپنی دنیا میں اتنا مصروف ہے کہ اسے کتب بینی کا موقع نہیں ملتا. کوئی مسئلہ اگر معلوم کرنا چاہے تو کسی عالم تک وہ نہیں پہنچتا یا نہ پوچھتا ہے. نتیجتاً وہ دینی کام جو اپنے حسن کے اعتبار سے پائے تکمیل تک پہنچے، یا تو وہ سرے سے ہوتا نہیں یا کم سے کم ناقص ہو جاتا ہے. تو اس سہولت کی بنا پر جو ضروری دینی مسائل ہیں جس سے روز مرہ کا ہمارا تعلق ہے، مثلاً رمضان، اس کے علاوہ زکات، نماز، نماز کی شرطیں، نماز کے فرائض، اگرچہ ہم سالہ سال سے اسی کی تکرار اور اس غرض سے کہ کم سے کم یہ مسائل ہمیں یاد رہیں اور ہم اس پر عمل کریں، اگرچہ ہمارے بعض احباب نے تجویز یہ دی کہ کچھ اس سے ہٹ کر نئے نئے عنوانات پر کچھ عرض کیا جائے، لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ ایسے ضروریات اور ضروری مسائل سے ہیں کہ جن کا بار بار اعادہ یا بار بار سمجھانا بڑا ضروری ہے. اس کے پیش نظر ہم نے تقریباً وہی عنوانات جو ہر سال بیان کرتے ہیں وہ انشاءاللہ عرض کیے جائیں. آج جو آیت مقدسہ تلاوت کی گئی ظاہر ہے کہ رمضان کے فضائل اور مناقب اس کا تعلق واعظ اور تقریر سے, وہ جمعے کے موقع پر عرض کی گئی اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگی. یہ آیت جو تلاوت کی گئی اس آیت سے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا پتہ لگ گیا کہ فرمایا اے ایمان والوں کتب علیکم الصیام ہم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا, کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ ہم نے فرض کیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے, لعلکم تتقون یہ اس لیے ہے تاکہ تم صاحب تقویٰ اور پرہیزگار بن جاؤ. تقوی کی علماء نے روزے کی علماء نے پانچ قسمیں بیان کی, یہ ہم سب کو سمجھنا ضروری ہے اور ان میں وہ مسائل بھی ہیں جن کا تعلق ہمارے روزمرہ سے اور یہ کہ روزوں سے متعلق دینی معلومات سے بھی. وہ پانچ قسمیں کیا ہیں؟ ایک قسم ہے فرض اور ایک قسم ہے واجب اور ایک قسم ہے نفل اور ایک قسم ہے مکروہ تنزیہ اور ایک قسم ہے مکروہ تکریہ. یہ سب ملا کر کے پانچ بنے. پھر شریعت مطہرہ نے فرض کی دو قسمیں بیان کی, واجب کی بھی دو قسمیں بیان کی اور نفل کی بھی دو قسمیں بیان کی. اگر ان سے جو دو دو قسم ہیں ان کو شمار کر لیا جائے تو اب روزے کی قسمیں جو ہیں وہ یہ فرائض واجبات اور نفل, نفل کی بھی دو قسمیں تو یہ چھ بن جائیں گے اور اس کے بعد مکروہ تنزیہی مکروہ تحریمی انہیں ملا کر آٹھ بن جائیں گے. عموماً سرخی یہی قائم کی جاتی ہے کہ شریعت مطہرہ نے پانچ قسمیں روزے کی رکھی. روزے کی جو فرض کی قسم ہے جس کو فرض کہیں گے تو فرض کی دو قسمیں, ایک ہے فرض معین اور ایک ہے فرض غیر معین. فرض معین اور غیر معین کی تعریف یہ ہے کہ جیسے ہم ادائے رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں, یہ فرض معین کہ ہم مسلسل سحری اور افطار اور چاند عید کا نظر آنے تک جو ہم روزے رکھیں اس کو فرض معین کہا گیا اور اس سے مفر ہے ہر عاقل بالغ سمجھدار پر جو غیر مریض ہو اس پر روزے فرض. اور فرض غیر معین کی تعریف یہ ہے خدا نہ خواستہ کسی کا رمضان کا روزہ چھوٹ گئے تو اب اس کو فرض غیر معین اس لیے کہا گیا کہ اب جب بھی اسے موقع ملے وہ اس روزے کی قضا کرے گا. یا اس کو فرض غیر معین اس لیے بھی کہا گیا کہ جب خواتین پر وہ عوارض نسوانی جو ہر مہینے ان کو آتی ان میں روزے ترک ہو جائیں, ان میں یہ ذہن میں رہے اور اپنی خواتین تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ نماز کی تو قضا نہیں کریں گے, جو ان ایام میں نمازیں قضا ہوں تو وہ نمازوں کی قضا نہیں کریں گے بلکہ روزوں کی قضا کریں گے. تو اب جو عادت کے مطابق کسی خاتون کی عادت پانچ دن کی ہے سات دن کی ہے زیادہ سے زیادہ دس دن اور کم سے کم 72 گھنٹے یعنی تین دن کی مقدار, تو ان ایام میں جو روزے قضا ہو جائیں تب اس نے رمضان کے بعد, چونکہ رمضان میں تو وہ ہوں گے جو فرض معین, رمضان ختم ہونے کے بعد جتنے روزے قضا ہوئے وہ کوشش کریں کہ جلد از جلد اس کو رکھ دیا جائے. اب اس میں دونوں طرح سے جائے, مثلا رمضان کے بعد طے در سے رکھ لے اس میں آسانی, ایک عادت برقرار رہتی اور اس میں سہولت, اور اگر ایک رکھ لیا دو ایک دن کے بعد دوسرا رکھ لیا, یوں بھی یہ قضا ادا ہو جائے گی. اس لیے کہ اس کو غیر معین کہا گیا کہ وہ رمضان کے بعد جب بھی رکھ لے ادا ہو جائے گی, اس لیے اس کو غیر معین کہا گیا. یا اس میں ایک قسم یہ ہے کہ ایام رمضان کوئی شخص خدا نہ خواستہ ایسا مریض ہو گیا کہ اس کے روزے رہ گئے, چاہے جزوی طور پر یا کلی طور پر اس کو مرض لاحق ہوا اور ایسی صورت میں وہ روزہ نہیں رکھ پایا, یا کچھ رکھے کچھ نہیں رکھے, یا یہ کہ پورے رمضان کے روزے نہیں رکھ پایا, تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ رمضان سے فراغت کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صحت عطا کرے تو اس وقت وہ رمضان کے روزوں کی قضا کرے. اور نہیں چھوڑ سکتا لیکن اس کی قضا کرے گا, تو کوشش تو کی جائے. لیکن یہ کہ سفر اگر دشوار گزار ہو یا کسی بھی قسم کا سفر, مسافر اگر روزہ نہ رکھے تو اس پر شرم کوئی تعدید نہیں, جتنے روزے اسے رمضان کے مل جائیں اسے رکھ لے, اور ان کے رکھنے کے بعد 29 اور 30 میں چاند کو ملحوظ رکھتے ہوئے بقیہ روزوں کی وہ قضا کرے گا عید کے بعد. اس لیے اس کو معین کہا گیا جو رمضان کے ہیں, اور اس کو غیر معین اس لیے کہا گیا کہ جو قضا ہو جائیں تو کسی وقت میں بھی اس کی ادا ہو سکتی. اسی طرح دوسری قسم روزے کی ہے واجب, اور واجب کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے واجب معین اور ایک ہے واجب غیر معین. بظاہر روزے میں وجوب کیسے ہوا, حالانکہ یا تو فرض ہونا چاہیے نفل. اس میں قسم جو واجب علماء نے بیان کی وہ یہ ہے کہ کوئی شخص منت مانگ لے کہ فلاں کام اگر میرا ہو جائے تو میں اتنے دن کے روزے رکھوں گا, اور وہ کام اگر اس کا ہو گیا تو اب اس کو اتنے روزے رکھنا واجب ہے. یا اس نے یہ کہا, کبھی موقع ہوا تم نماز کے بعد میں عرض کریں کہ میں اتنی رکعت نماز نفل ادا کروں گا, اور وہ کام ہو جائے تو وہ اتنی رکعت نفل ادا کرے گا, یعنی اس کی ادائیگی اس پر نفل یا سنت نہیں ہوگی بلکہ واجب ہوگی. تو نظر کی قسم ہے, وہ اس کو ہم موقع ہوا تو آئندہ بیان کریں گے. تو اچھا, اب یہ واجب دو قسم کے ہوئے. مثلا روزہ واجب یوں ہوگا کہ وہ منت کرے کہ میرے یہاں اگر اللہ نے لڑکا دیا میں اتنے روزے رکھوں گا, فلاں کام ہو جائے اتنے روزے رکھوں گا, تو اس کو یہ روزے رکھنے واجب. اچھا, اب اس کو واجب معین اور غیر واجب معین کیوں کہا گیا؟ یہ اس طریقے سے ہے جیسے کوئی شخص اپنے اوپر یہ لازم کر لے کہ میں شوال کی 2 تاریخ سے لے کر 8 تاریخ تک روزہ رکھوں گا, اگر میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا, اللہ نے کرم فرما دیا, اب یہ ہو گیا واجب معین, یعنی اس کو 2 ہی تاریخ کو روزہ شروع کرنا ہوگا اور 8 تک بے درتے مسلسل رکھے گا, اس لیے کہ اس کے کہنے کے مطابق یہ واجب ہو گیا. اور اگر اس نے مطلق کہا کہ فلاں کام ہو جائے تو میں یوں ہی 3 روزے رکھوں گا, اب یہ مطلق یعنی غیر معین کیا اس نے, تو اب اس کو چاہیے کہ غیر معینہ طور پر جب بھی وہ یہ 3 روزے رکھے گا تو اس کے روزے جو ہیں وہ ادا ہو جائیں گے. یعنی سمجھانا یہ تھا کہ یہ ہے واجب معین اور ایک ہے یہ واجب غیر معین. مثلا کسی نے اگر یوں کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا فلاں کام کر دیا اور ہو گیا اس کی جانب سے, تو میں ہر جمعرات کو روزہ رکھوں گا, تو اب اسے ہر جمعرات کو روزہ رکھنا ہوگا, اب اس سے نفر نہیں. یعنی یہ نہیں کہ وہ روزہ رکھتے رکھتے پھر اپنے رب سے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو جوان تھا, میں نے کہہ دی, اب بڑھاپے میں مجھ سے روزے نہیں ہو رہے. اس کا حکم وہی ہوگا کہ اگر روزے رکھنے کی طاقت نہیں تو اس کو فدیہ دینا ہوگا, یہ مسئلہ الگ, لیکن اس کو وہ روزہ رکھنا ہوگا. تو اب اس نے اگر ایام یا تاریخیں معین کر لی تو جب تک ان دنوں میں روزہ نہیں رکھے گا وہ معین جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا. مثلا اس نے کہا میں جمعرات کو روزہ رکھوں گا اور اس نے وہ روزہ جمعے کو رکھا تو یہ معین تھا, اس لیے منت پوری نہیں ہوگی, یعنی وہ ادا نہیں ہوگا بلکہ اسے اس دن ایک روزہ اور رکھنا ہوگا جب جمعرات آئے. اور مطلق اگر وہ کہے تو اب جب بھی وہ روزہ رکھ لے گا اس کا روزہ ادا ہو جائے گا. یوں یہ رہا واجب معین اور یہ ہے واجب غیر معین. تو اس میں جو بھی وہ منت کرے گا اس کے مطابق اس کو روزے اور نمازیں پڑھنی ہوں گی. بلکہ اس میں علماء نے یہ تک فرمایا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں میرا کام ہو جائے تو میں چار رکعت نماز نفل پڑھوں گا. چار کا اس نے کہا تو یہ چاروں نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھنی ہوں گی. اگر اس نے دو سلام کے ساتھ پڑھی کہ دو پر سلام پھیرا پھر دو کی نیت باندھی تو اب یہ اس کا واجب ادا نہیں ہوگا. تو اسی طرح روزوں کا معاملہ ہے کہ معین اور غیر معین. اب آئیے یہ تو چار قسمیں آپ نے سنی. اس میں ایک قسم ہے نفل, اور نفل کے بھی علماء نے دو قسمیں بیان کی. وہ ایک نفل مسنون اور ایک نفل جو ہے غیر مسنون مطلق نفل. اس کو یوں سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روزے بطور نفل ثابت ہیں ان کو علماء نے نفل مسنون کہا. یعنی یہ کہ یہ وہ نفل روزے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے یا آپ سے ثابت ہیں. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ شریف گئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے یہود 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. اور ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ 10 محرم کو ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے شکنجے سے 10 محرم کو آزاد کیا تھا. اس لیے ہم اپنے نبی کی یاد مناتے اور اپنے نبی کی یاد میں روزہ رکھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جان کر کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دعوے دار اور موسیٰ علیہ السلام والسلام کی شریعت منسوخ ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ گئی, اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی, یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دعوے دار یہ تو غلط. اگر یہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تو اب جب میں ان میں مبعوث کیا گیا تو مجھے بھی یہ نبی مانو. لیکن حضور کو انہوں نے نبی نہیں مانا. تو حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, گویا اگر بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم کو نجات دی اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی یاد مناتے تو حضور نے فرمایا اس یاد منانے کے ہم زیادہ مستحق ہیں کہ ہم یاد منائیں. یعنی ہم زیادہ مستحق ہیں کہ ان کی ہم یاد منائیں, لہذا فرما تم بھی بچ کر روزہ رکھو. جب یہ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ان کی مشابہت ہو جائے گی, مماثلت ہو جائے گی کہ وہ بھی 10 کو رکھتے ہیں روزہ ہم بھی 10 کو رکھتے ہیں, تو حضور نے فرمایا کہ تم ان کی مخالفت کرو. کہا حضور مخالفت کیسے ہوگی؟ فرما ان کی مخالفت اس طریقے سے کرو کہ تم 9 کو بھی رکھو اور 10 کو بھی رکھو. اب چونکہ اس کا ثبوت نبی کریم علیہ السلام سے مل گیا, اگرچہ یہ روزہ نفل ہے لیکن اس کو علماء نے نفل مسنون کہا کہ یہ حضور علیہ السلام سے ثابت. لیکن ذہن میں یہ رہے کہ کوئی شخص اگر 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہے تو وہ تنہا اکیلا 10 محرم کا بھی روزہ رکھ سکتا. اگر کوئی 9 محرم کو نہ رکھ پائے تو کہیں یہ سمجھے کہ شاید 9 کو نہیں رکھ پایا تو 10 کا روزہ بھی فراموش کر دیا جائے, اور یہ کہ یہ ناجائز ہوگا ایسا نہیں, بلکہ 10 کا بھی اگر وہ رکھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں. اس لیے یہ مسنون ہو گیا. یا اسی طریقے سے 13, 14, 15 اسلامی تاریخوں میں روزہ رکھنا اس کو بھی نفل مسنون کہا گیا. تو نفل کی یہ قسم ہے. اور نفل عام بھائی جب چاہے آپ روزہ رکھ لیں, کوئی ممانعت نہیں, اور آپ کو نفل کا ثواب ملے گا. جو چاہے آپ جس طریقے سے چاہیں جن ایام میں چاہے آپ روزہ رکھ لیجیے, آپ نفل کا ثواب ملے گا. تو کیا مطلب ہوا؟ ایک نفل تو وہ ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام سے ان کی ادائیگی یا ان کا رکھنا ثابت, اور ایک نفل وہ ہے کہ مطلق آپ رکھنے جب چاہے روزہ رکھ لیجیے آپ, کوئی ممانعت نہیں. اس لیے اس کو مطلق نفل کہا گیا, اسے نفل مسنون کہا گیا. اب آئیے مکروہ تنبیہ. مثلاً اس کو علماء نے مکروہ لکھا کہ کوئی شخص ہفتے کا دن معین کر لے کہ میں ہر ہفتے روزہ رکھوں گا, اس کو علماء نے منع فرمایا. یا یہ کہ وصل کے روزے رکھنا، وصل کا معنی ہے اصل میں ملانا. مثلا ہم کہتے ہیں کہ کسی بزرگ کا وصال ہو گیا، یہ بھی وصل. کیا مطلب وصال ہوا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بندہ مل لیا، یعنی اللہ کے دربار میں یہ حاضر ہو گیا، اللہ سے اس کی ملاقات ہو گئی، اس لیے اس کو وصل کہتے ہیں. تو کیا مطلب وصلی روزہ؟ ایک روزے کو دوسرے سے ملا دینا، اس لیے اس کو وصلی کہا گیا یا اس کو وصل کہا گیا. مثلا ایک شخص نے روزہ اس طریقے سے رکھا، جب افطار کا وقت آیا تو اس نے روزہ نہیں رکھا، بلکہ بغیر افطار کیے رہا، سحری بھی نہیں کی، اور پھر سحری میں دوسرے دن کی نیت اس نے کر لی. کیا مطلب ہوا؟ ایک روزے کو دوسرے سے ملا لیا. اس کو علماء نے مکروہ لکھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ خوب ذہن میں رہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جمعے میں بھی اشارہ کیا تھا، اس کو مکروہ اس لیے رکھا گیا کہ افطار اور سحری کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یعنی کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں افطار نہ کر کے اپنے اوپر جبر کر کے روزے میں زیادہ دشواری پیدا کروں گا تاکہ ثواب زیادہ ملے، تو ایسا نہیں، بلکہ یہ حضور کے طریقے سے ہٹا ہوا. کوئی شخص یہ سوچے کہ مجھے رمضان میں زیادہ دقت اور دشواری کا روزہ مجھے پسند، لہذا میں سحری نہ کروں، تو اس کو علماء نے مکروہ لکھا، اس لیے کہ سحری کھانا نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، افطار اور سحری دونوں کو کیا جائے. اچھا، اب اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی شخص کم کھانا چاہے تو کم کھائے، کوئی شخص زائد کھانا چاہے، جو شریعت نے حدود متعین کی ہیں اس میں زائد کھائے، لیکن کچھ نہ کچھ وہ ضرور کھا اور پی لے، الا اس کے کہ کوئی عذر شرعی ہو جائے. مثلا ایک شخص روزہ رکھنا چاہتا مگر اس کی آنکھ ایسے وقت میں کھلی جبکہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، یہ البتہ قابل اعتراض ہے کہ بھائی اس نے باقی سحری چھوٹنے کے باوجود یہ جان کر کے کہ روزہ فرض ہے تو میں ترک نہیں کروں گا بلکہ رکھ لوں گا، یہ عذر تو الگ، لیکن جان کر وصلی روزے رکھنا کہ ایک روزے کو دوسرے سے ملانا، اس کو علماء نے مکروہ تنبیہی کہا، یعنی یہ مکروہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سحری کھا کر روزہ رکھنا چاہیے. اگرچہ علماء نے کئی توجیہ اور تاویلات کی، لیکن حدیث میں فرمایا کہ ہم نے اور دوسرے لوگوں نے، جو کفار مثلا یہود اور نصارہ جو روزہ رکھتے ہیں، ہم نے اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے، ہم سحری کرتے. تو اگر چیز کی تاویل اور توجیہ ہے، لیکن بہرحال حاصل اس کا یہی کہ سحری اور افطار روزے میں ہونا چاہیے، اور اس کے بغیر اگر کوئی وصل کے روزے رکھے اس کو مکروہ لکھا. بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزے کی قسم لوگوں نے یہ رکھ لی کہ مثلا روزہ تو ہے اپنے طور پر، لیکن وہ ایک ایسا روزہ بھی رکھ لیتے ہیں سکوت کا، کہ دن بھر کسی سے بات نہیں کرے گا، اس کو بھی مکروہ کہا گیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ دن بھر کلام نہ کرے تو یہ سکوت کا اس نے روزہ رکھ لیا کہ وہ دن بھر بات نہیں کرے گا، اس کو بھی علماء نے مکروہ لکھا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ ہو گیا مکروہ تنبیہی. اب آئیے مکروہ تحریمی. یہ پانچ روزے ہیں کہ جن کا رکھنا تحریمی تقریباً حرام، یعنی حرام بھی کہا گیا مسائل میں اور اس کو مکروہ تحریمی بھی کہا گیا، وہ ہیں پانچ روزے. وہ پانچ روزے کون سے ہیں؟ ایک تو عید الفطر، بالکل عید کے دن روزہ رکھنا، یہ بھی مکروہ تحریمی اور حرام کے قریب اس کو کہا گیا. اسی طریقے سے ایام الاضحیٰ یعنی بقرعید، عید قربانی کے موقع پر چار روزے یہ بھی نہیں رکھنے چاہیے، 10, 11, 12, 13 یہ چار روزے جو ایام تشریق بھی ہیں ان کو نہیں رکھنا چاہیے. اس میں حدیث شریف میں یہ بتایا گیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ضیافت اور دعوت کا دن، یعنی خوشی کے ایام ہیں یہ، اس میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کی سختی سے ممانعت ہے. تو لہذا یہ پانچ روزے عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ کے چار روزے، ان پانچ روزوں کو شریعت نے سخت منع کیا اور اس کو مکروہ تحریمی اور حرام تک کے بھی بعض جگہ کہا گیا، ان روزوں سے بچا جائے. یہ ہیں وہ عزیزان محترم روزے کی اقسام، اور ان میں سے حسب حال جو کیفیت آپ اپنے حال کے مطابق پاتے ہوں، تو میں نے یہ آٹھوں قسمیں آپ کے سامنے بیان کر دی. ہم اور آپ جن روزوں کو رکھ رہے ہیں یہ فرض معین ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان روزوں کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معود الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.